Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne czy pod prąd płyniesz czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale dużo wcześniej skitrał. Stary magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, być co jakiś czas cichaczem, bo nagrywać swoje marne hymny na cześć, żałosne pieśni oraz żenujące peany. I najgorsze, że to wszystko o nas samych, a my słuchamy i chłonąc tak gąbka, nie wiemy nawet o istnieniu Jarząbka. Stąd ta cała keca i do nieporozumień pretekst. Poskarża się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno taką paranoję popaść, bo Jarząbek ma niezwykle ujmujący wokal. Więc nie zdaje się, że cały świat pochlebstwa nam przesłał. Nie, bo was zrobi, bo was zrobi. Bo was zrobi, bo was zrobi. Bo was zrobi, bo was zrobi. O nie. To wojny pochwalista o nas i przy nas. My tracimy dystans i pierdoli nam się pepetyna. Przekonani o tym, że w tym tkwi prawda. Odtwarzamy to, co ja żeby wcześniej nagrał. Zresztą trudno ganić go za koniunkturalizm. Boim Bożej z nami tym, on gorliwie nas chwali. A z kolei w razie niepowodzeń, kto tu wieści przynieść? O tym, kto na drodze poukłada nam świnie. I na szczyt genetyki nasz Jarząbek się wspina, czyniąc tak, że z lepszowiny robi się. On nigdy nie straci rozsądku, nawet jeśli ogo wypadnie temu Jarząbku. Popełniamy błąd tu, myśląc, że zamilknie, ale będzie nam dowodził, kto dla nas jest wilkiem. Tak gdy kiepski i pochmurny dzień jest nasz Shakespeare, ułoży na wieczne pocieszenie. Doda melodię, po czym zaśpiewa to w skrach słowi. W każdym razie nie ufajcie Jarząbkowi. Nie ufajcie Jarząbkowi. Bo was zrobi, bo was zrobi. Bo was zrobi, bo was zrobi. Bo was zrobi, bo was zrobi. Bo was zrobi, bo was zrobi. Bo was zrobi, bo was zrobi. O nie. Walelele, zajawka nie minę. Walelele, zajawka nie minę. Walelele, zajawka nie minę. Walelelej, zajawka nie minę. Walelelej, walelelej, walelelej, walelelej. Na gitarze Daniel Popiołkiewicz.